نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا يسخر نہ مذاق اڑائے، قوم ایک گروہ، من قوم دوسری قوم کا، دوسرے گروہ کا، عسا امید ہے، ہو سکتا ہے، ان یکونو کہ وہ ہوں، خیرن بہتر، منہم ان سے، ولا نساء اور نہ عورتیں، من نساء عورتوں کا، عسا ہو سکتا ہے، ان یکن کہ وہ ہوں، خیرم منہن بہتر ان سے، ولا تلمزو اور نہ عیب لگاؤ، انفسکم اپنے نفسوں کو، ولا تنابزو اور نہ بدنام کرو، بالالقاب القاب میں، لقب میں، بئس الاسم الفسوق کتنے برے نام ہیں فسق میں، بعد الایمان ایمان کے بعد، ومن لم یتب اور جو نہ توبہ کرے، فاولائک تو یہی لوگ، ہم الظالمون وہ ظالم ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا بچو، کثیرا من الظن بہت زیادہ گمان سے، ان بعض الظن بے شک بعض گمان، اسم گناہ ہیں، ولا تجسسو اور نہ تم تجسس کرو، ولا یغتب اور نہ غیبت کرے، بعضکم تم میں سے بعض، بعضن بعض کی، ایحب کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان یأکل کہ کھائے، لحم گوشت، اخی ہی اپنے بھائی کا، میتن مردہ، فکرہتموہ تو تم ناپسند کرو گے اس کو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی تواب توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے، یا ایہا الناس اے لوگو، انا بے شک ہم نے، خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو، من ذکر ایک مرد سے، وانسا اور عورت سے، وجعلناکم اور بنایا ہم نے تم کو، شعوبا قوموں میں، وقبائل اور قبیلوں میں، لتعارفوا کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، انا بے شک، اکرمکم تم میں سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم علم والا ہے، خبیر خبر رکھنے والا ہے، قالت الاعراب، بدویوں نے کہا، آمنا، ایمان لائے ہم، قل، کہہ دیجئے، لم تؤمنو، نہیں تم ایمان لائے، ولیکن، لیکن، قولو، کہو، اسلمنا، اسلام لائے ہم، ولما، حالانکہ نہیں، یدخل الایمان، داخل ہوا ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وان تطیعوا اللہ، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، لا یلتکم، نہ کمی کرے گا تم کو، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے، شیئا، کچھ بھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے، انما المؤمنون، بے شک مؤمن، الذین، وہ لوگ ہیں، آمنو، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، ثم، پھر، لم یرتابو، نہیں وہ شک میں پڑے، وجاہدو، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک، یہی لوگ، ہم الصادقون، وہ سچے ہیں، قل، کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ، کیا تم سکھاتے ہو اللہ کو، بدینکم، اپنا دین، یا کیا تم علم دیتے ہو، بتاتے ہو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں، واللہ یعلم، حالانکہ اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، واللہ، اور اللہ، بکل شیء، ہر چیز کا، علیم، علم رکھنے والا ہے، یمنون علیک، وہ احسان جتاتے ہیں آپ پر، ان اسلموا، کہ وہ اسلام لے آئے، قل، کہہ دیجئے، لا تمنو، نہ تم احسان رکھو، علیہ، مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام کا، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالی، یمن علیکم، احسان کرتا ہے تم پر، ان ہداکم، کہ اس نے ہدایت دی تم کو، للایمان، ایمان کے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، ان اللہ، بشک اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، غیب السماوات، غیب آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے، واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔